Dobman a választásokról beszélt egy friss felvételen, ahol azt mondta, ami a választás végeredményét illeti, egy dolog érint igazán érzékenyen, mégpedig az, hogy a szeretett drága 8. kerületemből Csipke Józsefváros csináltak a választópolgárok. Na meg, hogy a First Lady egy férfi, ezért már tényleg old school vagyok, visszaadom a díszpolgárságomat, bat meg. Erre reagált Pikó András 8. kerületi polgármester Facebookon. Ha Dobman visszaadná a díszpolgári címét, én meg visszaadom a Fidesz tagságimat, ami ugyanúgy nem létezik, mint Pityinger László józsefvárosi díszpolgári címe. Eközben DJ Eszi megtalálta a vereségokát, szerinte Orbán szabadíthatta el az indiai útján a negatív energiákat. Akkor ő ott egyfajta bálványimádást követett el akaratán kívül, és kaput nyitott a szellemvilág felé, a gonosz szellemek felé, ami ezáltal beengedte őket az ő életébe, hiába volt ő Isten kiválasztottja Magyarország irányítására, vélekedett Jeszi Hajdú Péter műsorában. Ezek az ő szellemi elitjük. Ez a Fidesznek az intellektuális hátországa. Idáig hátráltak az értelmiség elől. Végül Dobmanig és Jesziig. És Jeszi, aki úgy azt állítja, hogy Orbán Viktor az Isten kiválasztotja Magyarország irányítására, de ez nem elég. Tudod, az Isten nem elég, mert valami hókusz-pókusz során valami szellem valahonnan kiszabadult, és az Isten kiválasztotja, megbukik. Úgy tűnik, hogy az Isten az meghátrált valami gonosz szellem előtt, és azt mondta, hogy jó, hát akkor elengedem az Orbán Viktor kezét itt a gonosz szellemmel szemben, hát azért a Atya Úr Isten persze mindenható, tehát azért a gonosz szellem, ami Indiából kiszabadult, hát az azért becsicskította a seregek urát. Ja, oda csak nem kéne menni mindenféle okkult hagyományokat tiszteletből megnézni, miközben mi tévedés ez? Tehát, hogy a, nem tudom, a szertartásokkal mind a rettegés, mind az azokhoz való ragaszkodás egy téves hozzáállás. Nem igazán történik a szertartástól semmi, viszont ha közben valamilyen átélést kapsz, tehát a gesztust teszel, és közben át tudod élni, hogy valami téged több milliószor túlélő, ez legyen a természet, a sors, az emberi tett következményei, a mulandóság, egy csomó ilyen hatalmas dolog, amiben bele sem tudsz gondolni, meg szavak nincsenek, hogy leírd. Ha ennek a szemébe mersz nézni, vagy át tudod élni azt, hogy most ez, ha tudatos lenne, akkor belenézhetne a fejedbe, és körülnézhetne, és nem szégyenkezel előtte, akkor is, ha bűnöztél, mert tudod, hogy tudod, vagy egy olyan viszonyban, hogy hát ez eddig is világos volt, miért takargatnám a gondolataimat, tán eddig nem nézheted bele? És így, ha ez bárkinek a vallási helyszínén éled át, ugyanazt éled át. Nem azt mondom, hogy bárkinek, mert mondjuk ha Haitiben nyaralt volna a miniszterelnök, és ott vudubamát készít, és annak a nevét is ráírja, azt gondolom, hogy ott vallásfüggetlenül is a lelkét rombolja azzal. De ez, amit előad, és az Ábrahámra hivatkozik. Nem találtam meg az Ábrahám Robertnek a megfelelő vonatkozó videóját. Nem, Robertre. És pont meg is akartam kérdezni Ábrahám Robertre. Ne, szerintem csak Robertet mondnám, hogy a Robi. Ugye? A Robi. Robi. Szóval neked van ezzel elszámolva. Hát igen, van egy filmem, a gonosz szellemekről, akik kiszabadultak, és ilyen módon kicsavarták Orbán Viktort a teremtő Istennek a kezéből. És hát ilyen módon jött el értünk, ez a Mohács, mert ez egy Mohács volt. Rád gondolt akkor, de szerinted? Dehogy is gondolt rám, Ábrahám Robertre gondolt természetesen. Nekem nincsen filmem a gonosz szellemekről. Hallgassuk meg, hogy fogalmazott konkrétan DJ Jeszi. Orbán Viktor, amikor Indiában járt, és ott a helyi vendéglátók felé valamifajta gesztusként, ő vitte be valamilyen áldozati ajándékot a hindu istenségnek a templomába. Nem tudom a pontos sztorit, ez a Robi videójában ez részesen benne van. Akkor ő ott egyfajta bálványimádást követett el akaratán kívül, és kaput nyitott a szellemvilág felé, a gonosz szellemek felé, ami ezáltal beengedte őket az életébe, és hiába volt ő Isten kiválasztottja Magyarország irányítására, és kapott egy óriási lehetőséget, és Isten tényleg a tenyerén hordozta, ott ő beengedett. Isten a tenyerén hordozta, de ott ő akaratán kívül, tehát még mindig nem hibás Orbán Viktor, mindent jól csinált, de hát akaratán kívül valami füstölőt az egyik szobából a másikba átvitt, vagy valami állatáldozatot valahonnan valahova átvitt, és ott megnyitott egy asztrál kaput. Csak gyújtott egy füstölőt, keresztül... vagy letett egy virágot valahova. Igen, valahogy, de rossz helyre. A rossz helyre. Ő nem tudta, de a rossz helyre rakta le. És innentől kezdve hiába volt Isten kiválasztotja. Nem tudom, szigorú. Beengedte a rossz szellemet. Szigorú ez az Isten. Tehát legalább két ciklust engedhetne ő is, nem? Hát annyit már engedett, nem? Nekem többnek is tűnt. Egy sőt, örökké valóságnak, igen. Lehet, hogy csak elszámolta magát, mert annyira relatív az idő. Nekem Dopme jut eszembe Jessinek a mondatáról. Még pedig az, hogy megyünk opni. Uh-huh. Tehát, már voltunk. Igen, tehát az az igazság, hogy amiket hallunk most a Fidesz megmondó embereitől, azon nagyon el kell gondolkodnunk, hogy az az elmegyógyintézet, amit bezártak a Lipótmezőn, és az, hogy ennyire kevés pszichológiai ápoltra van lehetősége a magyar egészségügynek állami dotációban. A rendelés az, már a 4-es-6-os járatain zajlik. Igen, hogy az mennyire nyomta rá a bélyegét a magyar politikai életre, mert tényleg olyanokat hallunk, hogy az egészen döbbenetes. Erre szerintem nem gondolt volna senki még 5 évvel ezelőtt sem, hogy ide jutunk. Ugyanakkor az a helyzet, hát hogy... Német Sándornak megfordult a fejében. Tehát ő meglát egy jóga matracot, azonnal fokhagymáért nyúlkál a zsebében. Nem tudom, tehát ő sem normális. Az ellen is jó a fokhagyma? Jó. Valami biztos jó ellene, de... De tudjuk, hogy ezen erőhőrészünk, de amiket mondjuk Orbán Viktor mond, ugye meghallgattam azt az angol nyelvű podcastjét, ahol arról beszélt. Kinek? Orbán Viktornak? Orbán Viktor, hát már, hogy, tehát nem ő beszél egyedül, hanem egy interjú formájában beszél arról, hogy a nemzeti keresztény kurzusok, és Európában a sajátját tartotta az egyetlen igazi nemzeti keresztény kurzusnak, azoknak a politikai berendezkedéshez mi a viszonyuk, és ott arról beszélt, hogy miután Isten az ő környezetében katolikus barátain mondják, hogy maga teremtette meg a nemzeteket. Tehát a nemzetek Isten művének számítanak, ezért a nemzet és a kereszténység együtt az egy olyan egységet alkot, amely mindegy, hogy milyen rendszerben őrzi meg a hatalmát, de muszáj megőrizni a hatalmát, tehát magyarán ezen keresztül óhajtott felhatalmazást kapni arra, hogy a demokráciát lebontsa, és ezt az illiberális módot alkalmazza, amelyben ugye erőfölénye van. Most ez az erőfölény is kevésnek bizonyult, tehát Isten valószínűleg elpártolt a saját művem elől. De ez a fajta fundamentalista gondolkodás, ez igenis terjed a Fidesznél, és amikor október 23-án Eperjes Károlyt tették be Orbán Viktor háta mögé a beszéde alatt, az pontosan egy szinkrontolmácsnak. Igen, az, de az egy utalás egy volt arra, hogy Isten Orbán Viktorral van. Isten Orbán Viktorral van, és ezt nagyon sokan elhitték, és már Kövér László is, tehát nem csak Jesszi, nem csak Ábrahám Róbert, akiknek hozzáteszem, hogy 100 000-es követői létszámuk van, ahelyett, hogy az Opniban, a gumiszobában terjesztenék a saját hitüket. Opni, de, megyünk, opni. De ezek mellett, az emberek mellett Kövér László is sátáni erőkről beszél, és a sátán hatalma az, ami most kiteljesedett azzal, hogy a Tisza nyert. Na, sajnálatos módon, miközben a fundamentalista iszlám ellen indult el 2015-ben a migráció ellenes kommunikációjuk, közben betornázták magukat egy fundamentalista keresztény pozícióba. Félig teokratikus módon gondolták el a hatalomgyakorlást, és ugyanerre látunk példát Donald Trumpnál, akit ugye a saját fehérházi lelkész vezetője Jézushoz hasonlít, amikor kitör a háború, akkor 10-valahány lelkész az ovális irodában együtt imádkozik Donald Trumpra a háború sikeréért. Pete Hexet, védelmi miniszter, azt hiszi, hogy a Pulp Fiction-ös szöveg az tényleg a Bibliából van, holott az egy teljesen félreértelmezett, előadta szándékosan az parodisztikus. Igen, konkrétan beidézte a, de ugyanakkor, a ugyanakkor tényleg Isten, tehát Hexet szerint Isten nevében folytatják a háborút, tehát ez a politikai irányzat, ez az újfasiszta irányzat, ez rájátszik erre a teokratikus elgondolásra, és ezek a szerencsétlenek, akik itt megnyilvánulnak, Jesszi személyében ezek az ilyen szemölcsök, amelyek elhitték, hogy mindenki szemölcs, és az egész egy nagy szemölcs. Én őszintén nem hiszem, hogy ők legtöbben valóban vallási fanatikusok. A vállalhatatlanság, az erkölcsi rothadás elől a legjobb menekülő út, ha vallási fanatikusnak tetteted magad. Tehát amikor már teljesen vállalhatatlan az a kurzus, már gyerekeket rontanak meg, már szétmérgezik a kiátszák az ország szuverenitását Moszkvának, amikor már minden történelmi dogmáját a úgynevezett népnemzeti kurzusnak már felrúgták, amikor ők, akik a nemzet szuverenitásáért küzdenek, szövetségben a Samsunggal mérgezik a gödieket, Ez már csak minden, Isten nevében már lehet. Igen. Már minden fügefalevél lehullott és feltárult a... Ne mondjad, Robi! Igen, feltárult a nemi szervük. Mit lehet ebben a helyzetben tenni? Meg kell játszani, hogy te egy vallási fanatikus vagy, hogy megszállott vagy, mert akkor minden bűn kvázi vagy igazolódik, vagy arra megteheted, hogy vak légy. Tehát ebben a helyzetben, amiben lelepleződik, hogy gazember vagy, meg kell játszanod, hogy te Isten által elhívott igaz hitű vagy. Én őszintén nem hiszek abban, hogy Abraham Robert valóban vallási fanatikus. Szerintem egy szélhámos. Szerintem ez a szélhámosságának a része. Eperjes Károlyról viszont elhiszem, hogy vallási fanatikus. Ott kétségem nincs e felől. De az nem most kezdődött. Nem, tudod, nem néhány éve, hanem az már a 90-es években megvoltak a jelei ennek. Tehát az ott egy organikus történet, ami eljutott mostanra idáig. Én ugyanezt a Abraham Robertra egyszerűen nem hiszem. Na látod. A Jesszivel kapcsolatban is meg voltam győződve, hogy ez egy szélhámosság. De most, hogy már minden elveszett, és ő azzal magyarázza a Fidesz vereségét, hogy Orbán Viktor Indiában valami asztrál kaput nyitott, amin keresztül bejött egy olyan szellem, amelyik aztán parancsol a mindenható Istennek, akinek a kiválasztottja, Orbán Viktor, és azt parancsolja neki, hogy vegye le róla a kezét. És a teremtő Isten az engedelmeskedik annak az én nem tudom milyen hindu szellemnek. Nem ezt állítja, hanem hogy az Isten az, aki a szellemekkel való beszélgetés után azt mondja, hogy bocs, akkor kancellár. Tehát, hogy akkor itt ez nem fog megtörni. Hát bocsánat, hogy... Viktor, tudom, hogy megígértem, de arról volt szó, hogy nem mész el csikenvindalót rendelni. De Viktor nem is tehet róla. De a kicsi Viktor nem is tehet csípős. Róla. Nem is tehet róla. Ő csak egyszerűen azt mondták, hogy vidd oda azt a füstölőt a sarokba, Viktor. És a Viktor odavitte, és hát nem megnyílt az asztrál kapu. Hát bejöttek a szellemek. És utána az indiai, aki kérte, hogy can you put that little thing over there? Utána így levette, és hú napot kívánok. És a gyurcsány volt alatta. De az egy nagyon fontos kérdés, hogy igen, ahogy Robi mondta, vagy körbeírta, igazából Isten nevében lehet a leginkább elfogadtatni, vagy nevével lehet leginkább elfogadtatni a legszörnyűbb cselekedeteket, és ez egy nagyon fontos stratégiája ennek a patrióta társaságnak, most már Donald Trumpnál is ugyanez kitüremkedik, és ugye én régen mindig úgy hívtam őket, hogy a napelnökök, ezek tényleg napelnököknek gondolják magukat, akik örökké szeretnének leválthatatlanok lenni, a leválthatatlanoknak meg előbb-utóbb valami természet fölötti től kell eredeztetniük a hatalmukat ahhoz, hogy mindenki elhiggye, hogy ők tényleg leválthatatlanok, és joggal leválthatatlanok. És itt ezt látjuk, hogy szerintem sokan el is kezdték ezt elhinni, hogy tényleg Orbán Viktornak azért kell itt maradnia, mert Isten választotta ki, és ezért nem számít, ami egyébként a hírekből, mondjuk a független újságokból, honlapokból egyfolytában ömlik ránk, ez a sok szörnyűség, ami a gyerek megrontásokkal kapcsolatos, ami a Gödi gyárral kapcsolatos, ami a korrupcióval kapcsolatos. Ők azért lophatnak, mert ők szent ügyért lopnak, ők szent ügyért rontanak meg akár gyerekeket is. Isten mögöttük áll. A sátán ennél sokkal rosszabbakat tenni, a sátán mást emelne hatalomra, és még rosszabb lenne, meglátnátok. És egyébként a Fidesz propagandája, a Fidesz kommunikációja is arról szólt, nem arról szólt, hogyha más jön, akkor kevésbé lenne jó, hanem arról szólt, hogy akkor még ennél is rosszabb lenne. Most nagyon rossz, az isteni kiválasztottal is rossz. Képzeljétek el, hogyha valakit a sátán választott ki. Uh-huh. Azzal milyen olyan, rossz olyan, mint a béres csepp, ahogy a Robi szokta megfogalmazni. Képzelni lett volna, nem szeded. Így van. Nem, hogy így ja, is beteg így lettem. Lettél. Ja. Így a kukulkán szoktad megidézni ide, és így a tollas kígyóválú szarjancsi az az isten, aki itt a problémát okozta. Dopmennel kapcsolatban viszont azért azt tudjuk, hogy a Kiszteli utca soha nem lesz Igony utca. Tehát ha van papírja Dopmennek róla, ha nincs, azért a 8. kerület emblematikus figurája így is, úgy is, akármilyen hülye fasz lett. Ugyanúgy, mint nem tudom, DJ Peppino, meg vannak tudod ilyen, vannak ilyen 8. nagyon kőkeményen 8. kerületi félig vagy egészen ismert emberek, Dopmen ezek közül az egészen ismert. Nem lesz szerintem kevésbé rá épülve az ő imidzsére, meg a sorsára, meg az egész életére az a kerület attól, hogy van egy kulcsa a városkapuhoz, vagy nincsen. Nem ez a probléma vele, hogy ő hát neki nem. Tényleg van-e bazd meg egy diszpolgári címe, vagy nincsen. Tehát érted, hogy tudsz mondani maximum 5 embert, aki a 8. kerületnek emblematikus zenész figurája, így hirtelen fejből, és biztos, hogy az első két de miért helyen csipke, de miért lecsipke Józsik a város nem belőle? Nem tudom, miért csipke. De, mi, hát gondolom, de értem, hogy... A Bódis Krisztanyát mert ott, egy nem? Nő nyert a másik aha. Nővel szemben, mert a Ferenc orsolya lett volna de az Fideszes de ha az, nyer, az a nő nyert volna, akkor nem lenne csipke Józsik a város. Nem, akkor Náza. Akkor názáreti. Igen, de... názáreti, és akkor így ezzel igen, de Ferenc Orsolya, aki, mint kiderült, egészen nyomorúságos helyzetben lévő embereket vásárolt meg zsarolt meg az előzőekben a politikai érdekei szerint ja, abban a kerületben. A Fidesz megszólaló lelkiismeretének a csengő hangja úgy tűnik, hogy egy szólamú, vagy nagyon régi nokiás, sőt, vanta csízi az Alcateltől. Nem az angyalok kórusa. Hát nem. Ja.